Crăciunul, Crăciunul a venit. Gimoi de nea, udă botoșei, ce se aude afară, sună clopoței. Fulgimoi de nea, udă botoșei, ce se aude afară, sună clopoței. Crăciunul, Crăciunul, Crăciunul a venit. Crăciunul, Crăciunul, Crăciunul a venit. Crăciunul, Crăciunul, Crăciunul a venit. Crăciunul, Crăciunul, Crăciunul a venit. Fulgi al de nea ca pe căciuliță, sus în vâr de brață o luminiță. Fulgi al de nea cad pe căciuliță, sus în vâr de braț stă o luminiță. Crăciunul, Crăciunul, Crăciunul a venit. Crăciunul, Crăciunul, Crăciunul a venit. Crăciunul, Crăciunul, Crăciunul a venit. Crăciunul, Crăciunul, Crăciunul a venit. Crăciunul, Crăciunul, Crăciunul a venit. Crăciunul, Crăciunul, Crăciunul a venit. Crăciunul, Crăciunul, Crăciunul a venit. Crăciunul, Crăciunul, Crăciunul a venit.